İnsanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzeriniz olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, çağımızda Müslümanların yanılgı noktalarından biri de Resulullah'ı dine merkez alıp ondan da Kur'an'a yönelmeleridir. Halbuki gerçek tam tersinedir. Önce Kur'an tanınacak, içeriği incelenecek ve Kur'an'ın bir beşer ürünü olmadığı, Allah'ın kelamı olduğu kanaatine varıldıktan sonra Allah kelamını tebliğ edenin peygamberliği kabul edilecektir. Nitekim peygamberimiz elçi olarak Rabbimiz tarafından atanmadan önce toplumu tarafından her yönüyle bilinen bir insandı. Ne zaman ki kendisine vahy yolundan Kur'an'ı tebliğ etmeye başladığı, bu mesajlardan rahatsız olan Mekke'nin ileri gelenlerince düşman olarak ilan edildi. Tebliğ ettiği vahiylerin içeriklerini dinleyen insanlar da Kur'an'ın bir insan sözü olmadığını anlayarak gerçek mümin olmuşlardır. Rabbimize hamdolsun. Artık Kur'an tüm dünya insanlarını sömürülmekten kurtaran fonksiyonu ile insanın boşa yaratılmadığını, hayatın gerçek anlamını idrak edebilmelerine ve insan gibi yaşayabilmelerini bildiren hak söz olduğunu Kur'an'ı kendi dilleriyle bizzat okuyarak görebilmektedirler. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an'ı hurafelerden ve akıl dışı yorumlardan arındırarak herkesin anlayabileceği şekilde yararlanmamıza sunmakta. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Efendim, geçen programımızda iman ve amel konusuna girmiştik. Orada öz olarak imanın amelin gereği olduğu en son olarak evet, bu şekilde izah edilmişti. O konuyu biraz daha açabilir miyiz? İzleyenlerimiz daha çok devam şey edelim inşallah. O konularda birkaç da örnek verelim. Buyurun efendim. Şimdi Bakara suresindeki ve Ra'd suresindeki iki ifade vardı. Allah'ın ayrılmamasını istediği şeyi ayırırlar. Evet. İman ve amelin ayrılmazlığı söz konusuydu. Bunların imanla amel arasında şöyle diyebiliriz, bir ayrılmazlık ilişkisi vardır. Evet. Hani et tırnaktan ayrılır mı deriz ya yani. Atasözü öyle gelmiş. Ha, öyle. Meyvesiz ağacı olur mu? Ağaçsa meyvesi olması lazım, tamam mı? Tırnaksa ette olması lazım. Daha önce biz bunu ne dedik? Hani mumun yandığı aydınlatması, zaman ışığı olması lazım. Ampulün, spotların hani bir aydınlatması olması lazım. Güneşin ışığı olması lazım. Böyle bir lazımiyet ilişkisi vardır. Lazımiyet ilişkisi. Yani lazımiyet ilişkisi vardır. Burada onun için Kur'an'da müminleri niteleyen ayetleri bir dikkate alacağız. Kur'an'da sadece Cenab-ı Hak müminler iman eden insanlar deyip geçmez. Tabii ki. İman etti derse, iman ediyor derse, imanın arkasında amelle ilgili o günkü şartları farklı farklı ayetlerde, yani önceliklemek bunu insanlara düşer. Arkasından bir takım amellerin zincirini kurar. Burada birkaç tane buradan örnek. Da örnekli yapalım. Buyurun. Şimdi Mü'minun suresi. Mü'minun adı da bak. Mü'minlerin niteleyen sure İsmi demek. De bizzat teliklerini söylüyor değil mi? Şimdi. Onun 1 ila 11. ayetleri. Evet. Burada kesinlikle inananlar durumlarını korudular, zafer kazandılar. Mü'minler. Mü'minler. Mü'minler. Kat eflehal evet. Mü'minim der. Onlar, bak şimdi mü'minleri nitelemeye başlıyor. Kendilerini kurtaran mü'minler. Kimlerdir? Tamam, sadece mü'minler kurtardılar değil. Arkasından bak amel zincirine. Onlar olmazsa olmaz. Bak salatlarında samimi olan kimselerdir. Samimi, riyadan ari. Riyadan uzak. Bir defa mümin, riyalı mümin olmazmış. Tabii, tabii ki. Evet. Riya konusu uzun, tamam mı? Çok uzun tabii. Ve salatlarındaki, salat yani eğitim, öğretim, yardım, destek vesaire ama bunlar da bile riya olmuyor. Bunlardaki riya bile işe yaramıyor, bak onu söyleyeyim. Evet. O ve onlar boş şeylerden yüz çeviren kimselerdir. Malayan işler. Evet. Evet. Ve onlar zekatı işleyen kimselerdir. Bak zekatı işleyen, veren. Burada şimdi zekat bak neymiş? Zekat amelin yansıması. Evet. İman vergisi diyoruz ya yani. Ha, iman vergisi. İman vergisi. Evet. Ve onlar iffetlerini koruyan kimselerdir. Tamam mı? Ve onlar emanetlerine ve anlaşmalarına riayet eden kimselerdir. Sözleşmelerine. Evet. Değil mi? Demin dinin sokakta olduğunu, dışarıda olduğunu söylemiştik ama. Aynısı. Ve bugün müminlerin en büyük özelliği emanetlerine ve anlaşmalarına riayet eden kimselerdir. Evet. İşte bu özelliğin bugün müminlerde hangi ölçüde var olup olmadığı yani takdir şöyle ederim. Bir gözden geçirilse iyi olur. Değil evet. mi? Ve onlar salatlarını koruyan kimselerdir. Hı, koruyan. Onu da koruyan, onu koruyacak. Evet. Yani hayatlarından çıkarmazlar. Her an. Ha, evet. Hayatlarından çıkarmazlar. İşte onlar içinde temelli kalacakları Firdevs cennetine son sahip olan, son sahiplerin ta kendileridir. Evet. Bu niteliklerini belirtmiş burada müminlerin. Evet. Değil bak mi? Burada hı. Müminleri sayarken sadece inanıp diyenler kurtuldu diye bir olay yok. Evet. Nitelikler uymazsa. Ama rivayet kitaplarında bakarsan, ömür bir sefer kelime-i şehadet getirdiyse, tamam mı? Kurtardım paçayı. Evet. Onu öyle şey yapanları var. Bunu maalesef, biliyoruz. Maalesef evet, efendim. Bunları biliyoruz. Şimdi Enfal suresinde yine 2-4'te hiç şüphesiz ki müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri ürperen, onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman iman açısından güç kazanan ve yalnızca Rablerine sonucu havale eden, salatı ikame eden ve bizim kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Burada da aynı şekilde bildirmiş. Burada da bak evet. Şimdi burada salatın ikamesi geldi, evet. Allah yolunda harcama geldi, tamam mı? İnfak söz konusu oldu. İnfak. Evet. Ve Allah anıldığı zamanda da gerçekliği yürekler titrer. Üferebilen evet. insanlardır. Şimdi diğer bir şey de burada yine şeyde Tevbe 111-112'de de müminleri daha uzun niteliklerle sayar. Şimdi burada bir de böyle değerli izleyicilerimizin yani bilmesi, incelemesi gereken nokta Furkan suresinin 63-77. Ayetlerinden oluşan pasaj var ya, bir müminin nasıl olması gerektiğini A'dan Z'ye kadar nitelikleriyle verir. Furkan 63-77. Orada Rahman'ın kulları diye nitelenir. Rahman olarak söylüyor. Tamam mı? Evet. Rahman'ın kulları. Evet. Rahman'ın kulları yarat. Öyle şey yapayım. Kimse, onlar kimselerdir ki yeryüzünde alçak gönüllükle yürürler. Evet. Ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman selam der geçerler. Evet. Yine Rahman'ın kulları Rablerine teslimiyet göstererek kulluk görevlerini yerine getirerek gecelerler. Teslimiyet işte. Bak bu. Hayatlarında da gündüzlerini, gecelerini yanlış iş yapmadan, hep Rablarına teslimiyet göstererek günlerini bitirirler. Yine bunlar, Rabbimiz cehennem azabını bizden sav, doğrusu onun azabı daimi bir değişim ve yıkıma uğramaktır. Orası cidden ne kötü bir karargah, ne kötü bir ikametgahtır derler, dua ederler. Evet. Yine bunlar, harcadıklarında savurganlık etmezler. Sıkılık da etmezler. Bu ikisi arasında bir denge olmuştur. Ne cimri ne savurgan, evet. Evet, ne cimri ne de aşırı ne savurgan. De savurgan. Evet. İkisinin arasında. Ve Rahman'ın kulları Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. İşte o kadar. Allah'ın haram ettiği canı öldürmezler. Yasal yön hariç. Tabii. Zina da etmezler. Bak şimdi evet. Onu da... Evet, ayırıyor. Evet. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve arada alçalık sürekli orada kalır inkar edenler. Ancak tevbe eden, iman eden ve salih işleyenler bunun dışındadır. Evet. Tevbe Rahman'ın ederse, kulları ne yaparmış? Tevbe eder günahından. Yine devam ediyoruz. Rahman'ın kulları yalan yere tanıklık etmezler. Evet, evet. Boş bir şeye rastladıkları zaman saygın bir şekilde geçerler. Yine Rahman'ın kulları kendilerine Rablerinin alametleri, göstergeleri hatırlatıldığında ise onlar üzerine sağırca ve körce davranmazlar. Görmezden gelemezler. Ha. Değil mi? Evet, evet. Şimdi bu devam ediyor. Bak şimdi. Yine bunlar Rabbimiz bize eşlerimizden, bak aile hayatına gitti bak tabii. Şimdi. Bak. Ve bizden sonraki kuşaklarımızdan göz aydınlığı olacak kimseler hibe et, bağışla. Ve bizi Allah'ın koruması altına girmiş kimseler, kişilere önder kıl derler. Duaları bu şekilde. Evet, yine sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarında orada sonsuz olarak kalacaklar, olarak ödüllendirecekler. Orada hürmet ve selamla karşılanacaklar. Orası ne güzel yerdir der. Evet, şimdi burada da görüyoruz ki, yine Rahman'ın kulları dediğimiz zaman, Allah, kul, iman ilişkisi dediğimiz zaman ortaya ne çıkıyor? Müminin nitelikleri gene. Müminlerin niteliği dediğimiz zaman mutlak surette onun beraberinde ameli belirli olacak. Amellerin olması evet. Şart. Evet. Zaten bunu daha önce açtık. Müslüman sözcüğü ne demekti? Sağlamlaştıran. Sağlamlaştıran. Evet. Adı üstünde. Yani tabii. Bir adam pısırıksa, miskin miskin oturuyorsa, aktif değil de toplumdaki, aile hayatındaki, yasalardaki, toplumdaki, ticari hayattaki yanlışları vesaireyi, yani kötülükleri düzeltmek için mücadele etmiyorsa, Müslüman adını zaten hak etmiyor. Hiç kıymeti yok. Şimdi Kur'an'da Cenab-ı Hak zaten mümini nitelerken, başka nitelikleri de vardı biliyorsun. Muslih ifadesi de kullanırdı. Evet. O Müslim'le aşağı yukarı aynı. Evet. Bir de Muhsin ifadesi vardı. Muhsin. Muhsin. Muhsinindir. Evet. Allah Muhsinleri sever. Muhsinin, Muhsin de ihsan sözcüğünden güzelleştirme. Yani güzelleştiren. Muhsin İyilik, ve üreten. Muslih sözcükleri müfsit, bozguncu, bozan insanının karşıt anlamlısıdır. Zıt anlamlısı. Ha. Evet. Toplumda devamlı bir müfsitler vardır. Evet. Bunu hani Bakara suresinin ilk girişinde falan görürüz. Tamam, münafıkları hani yeryüzünde fesat çıkarmayın falan filan, bozgunculuk yapmayın dendiği zaman yok biz aslında muslihlerin kendisiyiz derler ya. Evet. Allah da onlar müfsidin ta kendisidir, bozguncunun. İşte muslih düzeltici adam demektir. Muhsin ıslah eden adam demektir. Evet. Muhsin, güzelleştiren adam demektir. İyileştiren, güzelleştiren adam demektir. Müslim de dediğim gibi kötülüklerden uzaklaştıran adam demektir. Bunlar imanın gereğidir. Evet, evet. İmanın gereği. Bunlar imanın gereğidir. Ama şimdi Cenab-ı Hakk'ın insanlığa bir tehdidi var. Bak, bu olayı çok çok iyi şey yapacağız. Bu iman-amel ilişkisi noktasında var ya... Evet. Bu değerli izleyicilerimize bunu da hani duyuralım. Bu Tevbe suresinin bir ayet kerimesi. Tevbe suresinde. Tevbe suresinin 24. ayeti. Kul de ki, İnkâne âbâukum ve ebnâukum ve ihvânukum ve ecvâcukum ve aşiretukum ve envâlun iktaraftumûhâ ve ticâretun tahşevne kesâdehâ ve mesâkinu terzâmnehâ. Bak maddeleri iyi şey yapacağız. De ki diyor. Şimdi müminlere Cenab-ı Hak mektup yollamış. Evet. Peygamber aracıyla vahiy yollamış. Ne dedirtiyor bak. Eğer ki babalarınız, evlatlarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız ve biriktirdiğiniz mallarınız ve kesade uğramasından korktuğunuz ticaretiniz ve içerisinde terzavneha diyor, hoş, rahat, huzurlu yaşadığınız meskenleriniz, evleriniz, damlarınız, apartmanlarınız, tamam mı, saraylarınız, köşkleriniz vesaire. Eğer ki bunlar ehabbe ileyküm minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebilihi, eğer ki bunlar saydı Allah'tan elçisinden ve Allah yolunda cihattan daha sevimli ise size hapı yuttunuz demek. Feterabbesu hatta yati Allahu bi emri. Allah'ın belasının gelmesini bekleyin. Öyle bekle bak, çok açık bir tehdit. Çok açık bir tehdit. Evet. Onları terk ettiğin zaman hiç vallahu la yehdil kavmel fasikin. Evet, ben iman ettim vesaire gibi lafla edip bak cihadı terk ediyorsan, hani iman amel ilişkisi tabii vardı ya. Cihadı terk ettiysen evet. Hiç kıymeti ne yok. Ne yapacaksın? O zaman Allah'ın belasını bekleyeceksin. Bekleyeceksin. Kesin gelecek demek ki. Tamam işte buradaki mesele. Şimdi bu ayet ışığına bakacak olursak. İman amel ilişkisi içerisine bakacak olursak, Müslümanların bugün yeryüzünde tüm coğrafyalardaki çektiği belalar Allah'ın bu tehdidinin ifadesidir. Evet. Tamam mı? O tehdide maruz kalmışız. Tüm coğrafyalardaki, falan yerdeki, filan yerdeki, değil, falan filan gibi değil. Hepsi, tamam mı? Hepsi bunun ifadesidir. Evet. Ha, ama ne var biliyor musunuz? Cihad ettik diyorlar ama işte evet. Dur, ona da değineceğiz. Yani şimdi cihat adını burada cihatla onu ameli ona çıkardık da çıkardık da kısaca. Daha önce açtık da yine ben ona bir değinivereyim. Evet, ama şimdiki bu belalar var ya. Evet. Bugünkü insanların yüzünden gelmiş bela değil. Ya? Atalarından beri. Atalarından yani miras kardeşim. Aynı şey demek. Bizim yaptığımız yanlışların belasını da bizim torunlar, bizim oğullar çekecek ya. Yazık değil mi onlara? Hani şey var ya, meşhur bir temel fıkrası var. Temel lokanta açmış. Müşteri celp etmeyi için levhayı yazmış. Ye iç, torunun ödesin demiş. Aynısı işte. Ha, torunun ödesin. Ha. Şimdi vatandaşın birisi de levhayı görünce hani girmiş lokantaya, karnını doyurmuş. Çıkarken hemen kolundan tutmuşlar. Hesap falan filan. Ne hesabı? Parayı ödeyeceksin. Ya kardeşim buraya yazmışsın. Sen ye iç torunun ödesin falan. Amca demiş artık yani. Zaten biz senin yediğin parasını istemiyoruz. Deden yediğin parasını istiyor. Sen onu ödeyeceksin ilk önce. Sen deden parasını ödeyeceksin. Seninkini torunun ödeyecek. Çok güzel. Şimdi çok toplumun güzel çektiği evet, bizim ataların yapmış olduğu. Aynısı. Tamam mı? Onların şeyini çekiyoruz biz. Onların ataları dininin vermiş olduğu ceza, anlatayım mı şimdi? Eylemlerin şeysini biz Cenab-ı çekiyoruz. Cenab-ı Hak burada açık tehdidi var. Daha ne vardı? Bunu daha önce salat konusunda da işlediydik herhalde Meryem suresinde. Onlardan sonra öyle bir toplum geldi, tamam mı? Salatı zayi ettiler. Kaybettiler. İmandan ayrılmaması gereken salat ortadan kayboldu, kalktı, gitti, tamam mı? Evet. Fesefe yelgavne gayya. İşte onlar bitti da gayyanın içerisine düştüler. Düştüler, tamam, düşecekler. Salatı tamam kaybetti. Evet, bugünkü Müslümanların çektiği şeylerin hepsi Allah'ın bu tehditlerine kulak asmamaları, iman ve amel ilişkilerini ayırmalarıdır. Bitirler, ayrılmazlığı ayırmalarıdır. Evet. Göz öyleyse göre burada hani birinci ayette burada cihattı ya. O zaman cihatla ilgili cihat bir hatırlatma yapıvereyim. Tabii Tevbe suresine geçtiği tamam için. Evet. Onun bu ayetteki şey ilk öne çıktı. Cihatı savaş etmek onu anlaşılıyor. Şimdi değil halbuki. Cihat evet sözcüğü daha önce bunu söyledim. Çok net. Yük yüklenilmiş hayvanın yük ağır olmasına rağmen gayret tamam göstererek yükünü gideceği menzile götürmesi demek. Gayret. Yani bu aşırı gayret göstermek demek. Değil ama bak şimdi aşırı gayret demek. Fakat Cihadın en büyüğü neyle olurdu? İlimle olur. İlimde. Bilgiyle olur. Ve Cenab-ı Hak Kur'an'da bize bildirmiş. Kur'an'da bir Furkan suresi vardır. Furkan suresinde çok güzel. Kur'an'ın, bak şimdi Kur'an'ın niteliğidir. Furkan sözcüğünün anlamı iyi, İyide. Kötüyü, hakkı batılı, tamam mı? Hakkı şerri ayırdan demek. Ayıran. Kur'an'ın bir özelliğidir. Furkan odur tabii. Furkan budur. Tamam. Cenab-ı Hak da Furkan suresinde ne buyururdu? Ve cahit bihi cihaden kebira. Onlarla, müşriklerle, münafıklarla, dinsizlerle, imansızlarla cihadın büyüğünü Furkan'la yapacaksın diyordu. Yani Kur'an ile yapacaksın. Kur'an ile ama mi? Kur'an'ın yansıması Furkan. Furkan. Bak, Furkan. İyi kötüyü ayırttırarak. Anlatabildim mi? Ayırttırarak. Hayrı şerri ayırttırarak. Hakkı batılı ayırttırarak. Tamam mı? Cihad böyle yapılacak. Cihad bununla yapılacak. Evet. Tamam. Ama cihadı ne yaptılar? Kafa kesme yaptılar. Kafa şimdi. Kesmeye kadar götürdüler. Rezillik, evet efendim. Ve niye kestikleri, hangi kitaba göre kestikleri vesaire falan, onları zaten ne bilen var, ne eden var. Ne ölen hep biliyor, atalar ne öldüren dini, biliyor. Atalar dini, atalar evet. dini, atalar dini. Evet. Kur'an'da böyle bir şey yok. Maalesef. Böyle bir özellik yok. Evet. Evet. Şimdi birinci planda cihat. Şimdi ikinci şeylere geçiyoruz. Bu deminki ayetlere baktığımız zaman. Orada innellezine amenü ve amilü salihat diyor. İman ve salih amel. Burada hemen imana ek olarak müminlerin genel bir tanımı var. Salihatı işlerler diyor. Bu da ayrılmaz parça. İman ve salihat. Salihat işlemek. Tabii ki. Salihatın anlamı, bak şimdi Müslümanlar biz şöyle bazı şeyleri karıştırdık. Sözlük anlamları ayrı olmasına rağmen evet. kavram olarak iki sözcüğün anlamını birbirine karıştırdık, aynı anlam verir olduk. Salihat sözcüğü, bir de hasenat sözcüğü vardır. Hasenat. Hasenat. Evet. Hasenat güzel demek. Güzel demek, hani, evet. Hani güzel isim iş. Var ya, Hasan, Hüseyin falan var ya. Hasan, aynı sözcükten İhsan, gelir. Evet, Hasan, gelir. Hüseyin, aynı ifadelerdir. Güzel işler. Güzel işler. Ha, güzel işler dediğin zaman ne? Bireysel planda kalıp toplumun ıslahına, daha doğrusu geleceğe yansımayan işler. Geleceğe yansımayan. Yani geleceğe yansımayan işler. Toplumda evet. şey yapmaya yansımayan işler. Ama salihat dediğin zaman bozuk yerlerin düzeltilmesi, hani muslih ifadesi vardı, muhsin evet. ifadesi vardı. Muslih. Salihatla muslih aynı kökten yani. Islahtan gelir. Düzeltmeden gelir. Tamam. Toplumdaki yani bozuk. Müslüman dediğin zaman i̇şte. Müslümanlar en çok neyi yaparmış? Salihat yaparmış. Evet. Salihat yapar. Ne demek? Kendi bünyesinde, ailesinde, mahallesinde, çevresinde, devletinde, milletinde, evrende, uluslararası ilişkilerde daima nerede bozuk bir şey varsa onun düzeltilmesi için çalışan adam demek. Cehd gösterir, salihat gayret bunu gösterir. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an'da bazı ayetlerde hasenat, salihatı falan bunlardan ayırmıştır. Bir insanın kendi kendine ilim öğrenmesi nedir? Hasenedir. Hasene, güzel. Onun geleceği tamam. şiş yok. Bak, evet. Bu hasendir. Bakın, tabii. salatla ilişkilendireyim. Salatın kendisi, bir insanın kendisi öğrenip şey yapması, bu hasene bölümündedir. Kendisi salatı için. Kurumlaştırabilmesi, salihatı işleme boyutuna geçer. O onu salihata kurumsallaştırırsa girer. Salihat. Çünkü neden o? Onu yaptığı zaman yüzlerce, binlerce insan maddi ve manevi dertten kurtulacaktır. Dertten kurtulmak neydi? Salihatta. Selamet. Sonuçta selamet. Sah, selamet. Evet, sonuçta. Bir ıslah, bir düzeltme olacak. Bozuk böyle, işler düzeltilecek değil mi tamam, efendim? Tamam, evet. Bozuk işlerin düzeltilmesi salihat işlemek. Ancak öyle mümkün. Onun için Cenab-ı Hak da Kur'an'da innellezine amenu ve amilü salihattir. İman salihatı yani. İşlerlerdir. Yani Müslümanlık, Müslüman adının var ya gereğini yaparlar, devamlı düzeltirler. Düzeltme hareketine yönelik olarak faaliyetlerini sürdürürler. Ve sağlamlaştıran bir insan olur kendisi de. Tamam işte. Olay bu kadar olay bu yani. Açık. Evet. Şimdi bir düşünün ki dünyadaki tüm Müslümanlar evet. atlarının gereği olan, evet, imanlarının gereği olan bak hem isimlerinin gereği, yani. Madem ki Müslüman bunu yapmak zorunda. Tabii. Madem ki mümin, imanlı, bunun imanının da böyle yansıması lazım. Bunu yapmaya çalışsa dünyada değişmeyen şey kalır mı? Her taraf gülük bozuk bir şey olur. Kalır mı kardeşim? Evet, kimse şey kimseyi öldürmez, kalmaz. Kimse kimseyi sömürmez. Her şey değişir gider. Evet. Yani işte Müslümanların iman ve amel ilişkisi noktasındaki noktaları şeyleri bu. Bir de bak deminki şeyler de hani Asr suresinde de imanla hemen arkasından salihatı işlemeyi beraberinde getiriyor. Ondan sonra hak ve sabrı tavsiyeleşmeyi de. Karşılıklı tavsiyeleşme. İmanın en büyük yansıması insanın sabırlı olmasıdır. Evet, göz gelecek zorluklara. Ne gelirse gelsin. Tamam. Bu mücadelesini verirken bin bir türlü maşakkatla, belayla, musibetle, tehditle vesaire hepsiyle karşılaşacak. Bunu bilecek bir kere, katlanacağını kabul edecek. Bunu peşin peşin bilecek kardeşim, peşin evet. peşin bilecek. Hatırlar mısınız? Kur'an-ı Kerim'de ilk Peygamberimize vahiyler gelmeye başladığı zaman Peygamberimize verilen emir neydi? Evet. Sabredeceksin diyordu. Allah'ın hükmüne sabredeceksin. Daha önceki bu işten kaçanlar gibi kaçmayacaksın. Yunus gibi olmayacaksın diyor. Değil daha mi? Önceki evet. kaçanlar gibi bu işten kaçmayacaksın. Orada başlangıçta eğitim safhasında Peygamberimizin. Şimdi sabır neydi? Tekrar anlamını şey yapacak olursak sineye çekmek miskinlik değil. Yok kesinlikle. Tamam. Öyleyse göğüslemek olayın sorunun üstüne gitmek. Evet. Üstüne gitmek. Bitti. Bütün mesele bu. İradeli bir şekilde gitmek. İradeli bir şekilde üstüne gitmek. Sabrın şeyi buydu. Evet. Onu da Âl-i İmrân suresinde Cenab-ı Hak bir ayette hani nice peygamberler birlikte böyle hak adamları vardı. Çeşitli çileler karşısında gevşemediler. Gevşemediler. İşte sabrın niteliği de o ayette. Orada müşahhas bir şekilde gösteriliyor. Bu da imanın bir yansımasıdır. Evet. Müslüman sabırlı da olacak. Evet. Efendim kısa bir ara vermemiz gerekecek. Müsaadenizle. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi bu programda birinci bölümde iman-amel ilişkisinin öneminden bahsetti. Kur'an'ı örnekleri vermek suretiyle. Şimdi bu salih amel diye bildiğimiz, tarif ettiğiniz şeylerden, örneklerden gidelim isterseniz efendim. Birkaç örnek verirsek salih amele neler olur, neler teşkil eder? Şimdi yine Kur'an'a baktığımız zaman hemen innellezine amenü ve amelü salihat dedikten ve atü zekat hemen zekatı da verirler. Hep birlikte zikrediyor hep değil birlikte. Mi? Bak imanın yansıması olarak ayrılmazlığı olarak iman salihatı işlemek ve zekatı ve hemen zekat işlemek salatın ikamesi ve zekatın verilmesi diye ikisini birleştiriyor. Bu çok geçiyor. Enteresandır. Evet. Böyle, bunu da burada şey yapalım. Ekamü salate ve atev zekate diye hemen salatın yapıyor. İkamesiyle yani zekatın verilmesini birleştiriyor. Evet. Şimdi salatın ikamesini daha önce uzun uzun anlattıydık aslında. Evet onu da anlatmıştınız. Ben şimdi şöyle anlatayım. İkamü salatı biliyorsunuz. Hem ekonomik açıdan. Salat desteklemek. Evet. Bunun iki yönü vardı. Birincisi zihinsel yönü, kıraat yönü vardı. Cenab-ı Hak bunu kıraat yönünü ve Kur'an-ı Fecr'i, sabah okuması diye. Sabah okumasını örnek göstermiş değil mi? Okumayı salat olarak niteliyordu biliyorsunuz İsra suresinde. İkincisi, Mali yönü vardı. Mali yönü, evet. Kişisel şeyde. Ama bir de salatın ikamesi vardır. Salatın ikamesi. Bakın salatın ikamesi, Kur'an'daki ikame salat sözcüklerinin tümünü namazı dosdoğru kılmak olarak yanlış, evet. yanlış atalar dinini sürdürdüler. Aynen. Azaldı ama yine evet. böyle sürdürenleri vardı. Maalesef. Şimdi salatın anlamını bildikten sonra ikame salatın anlamını bulmak zaten kolay. Tabii. İkam sözcüğü ekvame ifal babından, kame fiilin ifal babından mastarıdır. Aslı ikvamün demektir. O ikamün diye okunur. Bu da ayakta tutmak, dikmek ve ayakta tutmak demektir. Ayakta tutmak, bak ne kadar açık. Dikmek, bak. Dikmek ve ayakta tutmak, tamam mı? Ayakta tutmak, ikame. Dikmek ve ayakta tutmak demektir. Salatın, Cenab-ı Hak iman ve amel ilişkisi içerisinde hep salat ederler demez zaten bak. Evet. Müslüman kendini yetiştirdiği zaman gibi. Zaten salatını etmiştir o. Zihinsel yönünden kendini beslemiştir. Tamam. Bir başkasına bir şeyler anlatma, öğretme boyutuna gelmiştir. Ama yetmez. Bunu ikame edecek. Yoksa kurumlaştıracak. Yok. Dikecek ve ayakta tutacak. Evet. İmanın esas yansıması bu. Bak şimdi nereye geldik? Nereden nereye? Tamam bak. Bunu ikame salat dediğin zaman evet. onu dikecek ve ayakta tutacak. Öyleyse toplumun aydınlanması, bilinçlenmesi için salat nasıl yapılır? Zihinsel birinci yönden, zihinsel yönü ne yapılır? Bilinç edilir. Okullar açılır. Tamam. Ev sohbetleri düzenlenir. Konferanslar düzenlenir. Esası da en mükemmel şekliyle okullardır. Okullar. Okullar mi? Açılır. Evet. Ve okullar yaşatılır. Okulu açarsın. Evet. Okulu da yaşatırsın. Yaşatırsın. Ha, bu zihinsel boyutu. Tamam. O zaman fakirin, fukaranın, muhtacın beslenmesi, sağlıklı yaşaması, sağlıklı olması için yani işin maddi boyutu, salatın maddi boyutuna geldiğin zaman ne yapacaksın? İki tane şıkkı var. Evet. Nedir bu? Miskinler için, işsizler için fabrikalar kuracaksın. İstihdam yaratacaksın. İmanın ayrılmaz bütünüdür bu. Anladın mı? Fabrikalar açacaksın. Evet. İş yerleri. İş evet. yerleri açacaksın. Herkes çalışacak. Kur'an'da kimse sadaka yemez. Kur'an'a göre herkes kendi taamını yer. Alnının Sen terine. Ona iş verirsin. Evet. Gider işinde çalışır. Maaşını, yevmiyesini alır. Evine giderken de nafakasını alır. Kendi yiyeceğini yer. Bitti. Olay Müslümanlar bu. Müslüman beslemeyi yapmaz. Kim beslenir Müslüman da? Toprağa düşmüş. Beled suresinde vardır. Hmm. Eli ayağı tutulmuş, çalışamaz hale gelmiş. Anlatabildim mi? Sürünen insanlar vardır. Cidden yani. Çalışamayacak. Mahrum olmuş. Şey ona biz mahrum diyoruz yani. Anladın mı? Mahrum. Mahrum. Yani eli ayağı tutmaz, kazanma imkanı, fırsatı kalmam. Zihinsel yönden kalmamış, bedensel güç olarak kalmamış falan. Toplum onu besler. O ayrı bir şey. Hmm. Evet. Ama eli ayağı tutan insanlar sadakayla beslenmez kardeşim. Onlara çalıştıracağız. Çalışacakları tarzda iş kuracaksın, iş yerleri kuracaksın. Salat iş kurmak, iş yeri açmak salatın ikamesidir. İşte salatın ikamesi. Onun dışında evet. hastalığında, sağlığında, ihtiyarlığında da ayakta durması, kimseye muhtaç olmaması, gidip bir başkasına kul olmaması için yapacağın yer nedir? Sosyal güvenlik kurumlarının oluşturulması, ona bağlı olarak da hastane vesaire gibi şeylerin oluşturulmasıdır. Salatın ikamesi budur. İkamesi bunların hem kurulması evet. hem de ayakta tutulması. Evet. İkame sözcüğünün anlamı ayağa kaldırmak ve ayakta tutmak demektir. Tamam, evet. SSK kurumları oluşturacaksın, bağ kurumları, emekli sandığı. İsim sandığı, ne olursa onlar, olsun. Yani burada mesela, Türkiye'de böyle onlarla isimlendirirsin başka ama olabilir. Bir başka ülkede tabii. bir başka bunu isimlendirirsin. Tabii, tabii. Salatın ikamesi budur. Hem çalışacak hem de çalışamaz hale geldiğinde ileriki safhada kendisini rahat tamam. rahat sürdürmesi evet. sağlayacak. Bütün şey bu. Evet. İkamesi bu işte. Salatın ikamesi de bu. Namaz kılmakla bu da ne alakası imanın var hemen evet. arkasında müminin bütün bak iman ettiler ayetinin arkasında salat işlediler, salatı ikame ettiler şeyinin arkasındaki şeyler budur. Bu bir hatırlatmadır. Evet. Bunu daha önce salat kapsamında ben uzun evet, uzun anlattım. Şimdi evet. iman amel ilişkisinde hatırlatmakla geçiyorum. İman amel. Evet. Şimdi bunun arkasında ikinci bir şey daha var. Buyurun. Mümin ne yapardı? Salatı ikame ediyor. İman etmiş adam, tamam, salatını ikame ediyor. İkame ediyor. Bitti mi? Hayır. Müminin bir başka daha görevi daha var. İmanın yansıması ve imanın hani ayrılmazlık ilişkisinde nedir? Zekatı verecek. Zekatı verecek, evet. Ha, bir de zekat verecek. Evet. Mümin bir de zekat verecek. Fabrika bakın, açmak yetmiyor. Evet. He, Kur'an'a baktığımız zaman zekat sözcüğüyle ilgili devamlı hep zekatı verirlerdir. Vermekle ilgili, vermek hep verirler, verirler, verirler. Evet. Bunu bir defa bir cümle kurdum. Zekat alınmaz dedim. Evet. Yani zekat alınmaz derken şunu şey yaptım. Zekatı sonradan devletler içerisinde hukuk yine bunu bozdular. Sadaka ile zekatı karıştırdılar. Birbirine karıştırdılar. Sadakayı da karıştırdılar. Sadaka işte ona buna cepten verilen 3-5 kuruşun adı sadaka oldu. Evet, öyle. Yani oldu. Ona buna yapılan yardımın adı sadaka oldu. Hayır, sadaka bu değildi. Sadaka kamu geliri demektir. Kamu geliri. Miadı, miktarı, şartları belli olan kamu geliri demektir. Evet. Sadaka, bak şöyle anlatayım. Ya hizmet karşılığı. Kamu hizmeti alırken. Kamu hizmeti alırken karşılık ödersin. Evet. Hani harç yatırırsın ya. Mahkemeye yatırmış gibi. Cenab-ı Hak Kur'an'da öyledir. Yani senden ne zaman ki özel hizmetine sadaka alacaksındır. Evet. Harç kestirir. Evet. Bu bir. İkincisi devlet ya da şey yapar, iktidar gücünü kullanır, vergi salır. Evet. O da sadakadır. O da sadaka. Yani kamudaki şu andaki vergilerin anlamı İslam üstlerinde sadakadır. Evet. Bu ayrı. Evet. Ama zekat çok farklı bir şeydir. Şimdi vatandaş mesela şey yaparken işte falandan şu kadar zekat alınması lazım, bu kadar zekat alınması lazım veyahut da zekat aldılar şu bu falan filan gibicesine konuları hep çarpıttılar. Zekat kimseden zekat vereceksin diye zekat alınmaz. Evet. Zekat vereceksin de denmez. Verilir, kendisi verecek. Zekatı imanın borcu olarak, imanın borcu. Yansıması olarak kendisi verir. İmanın bir borcu. Evet, tamam. İman, i̇man borcu. İman borcu olarak, imanın yansıması olarak adam kendisi verir. Evet. Ha. Öyleyse bu nedir zekat? Şimdiye kadar herhalde zekatı hiç açmadıydık. O konu hiç açılmadı efendim. Öyleyse biraz sözcüğünden yavaş yavaş o konuya girelim. Kelime anlamından başlamak suretiyle. Evet. Değil mi efendim? Şimdi zekat sözcüğü... Şimdi Türkçe yazısı harflerle falan yazdığımız zaman genellikle Arapçadakinin tam kökünü şey yapamıyoruz. İfade edemeyiz. İfade edemeyiz. Sözlüğün kökü Z harfi, evet. K harfi ve V harfidir. Hatta Z, hani salat sözlüğünün aslı neydi? Sa harfi, lem harfi, vav harfiydi. Vav harfi. Ha. Şimdi burada da böyle bir karışıklıklar olabilir. Bir de zekilikten gelen şey var. O da olabilir. Ha, öyle karışabilir de ondan diyorum. Evet. Şimdi zekat sözcüğünün üreme, artma, arıtma anlamı vardır. Bu meyve ve tahıl cinsinden Allah'ın verdiği artıp çoğalan her şeye zeka deniliyor kökten. Esas şeyi bu buradan. Ama isim halinde isim zekat olarak dendiği zaman buna salah, bir şeyin en iyi, en temiz, en düzgün hali demektir. En iyi, en düzgün, evet, en şekli. Zekat sözcüğünün esas, evet, anlamı, aynen, tamam mı? Evet. Bir şeyin en iyi, en iyi, temiz, en düzgün hali demektir. Temiz, düzgün. Evet. Şimdi malın zekatı dediğin zaman, şimdi Müslüman, tamam, bak şimdi bu tamam, hani şey olarak, malın temizlenmesi, saf, arı, duru hale getirilmesi demektir. Bu kendisine ait olmayan kısmını, evet, ha, temizleyecek. Bak şimdi işte burada hani kendisine ait olmayan kısmı diyorsun. Şimdi yani normal çıkıyor, kazanmış ama bak, tabii, normal mal adam edinmiş. Edinmiş. Alınlıkleriyle maaşını almış, onun malını almış. Fakat ama Cenab-ı Hakk'ın başka iki tane yerde ayetlerde o sizin malınızda var ya, sahil ve mahrumun hakkı vardır. Hak. Onda ha, emanet duruyor. Ve diğer bir ayette de ve atu hakkahu yevme hasadihidir. Enam suresinde. O Allah'ın gösterdiği kimselerin hakkını var ya, hasat günü vereceksindir. O hak var. Yani şimdi şöyle bir olay var. Şimdi toplumda sen sağlıklısın. Tabii. Çalışıyorsun, çabalıyorsun ama öbür tarafta çalışamamış mahrumlar var, sahiller var. Evet. Tamam. Senin kazancında Onların hakkı var. Hakkı onlar var. Çalışamadığı için onların yapamadığını, onların hakkını sen kullanarak getirdin, hak doğdu. Evet. Onların hakkını vereceksin. Sen çalıştın. İşte zekat evet. dediğimiz zaman malın bu şekilde temizlenmesi, başkalarının hakkını ayrılması demektir. Ama bunun en uç noktası nere? En uç noktası nere? Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman burada önce şunu da belirteyim de bu zekatın hani bir iki boyutu var tezkiyenin. Bir insanın önce kendisini salih duruma getirmesi var. Tezkiye etmesi lazım. Neydi? Zekat neydi? Sözcük anlamıyla en iyi, bir en şeyin temiz. En iyi, en temiz, en düzgün hale gelmesi. Evet, en temiz. Öyleyse en düzgün. Önce toplumdaki başka bir şeylerden daha önce bir insanın kendisini, tamam mı? İyi, temiz, düzgün hale getirmesi gerekiyor. Kendisini getirecek ilk önce. Önce kendisini getirecek. Biri safa o. Ha, birinci evet. mesele bu. Evet. Buna biz tezkiye diyoruz. Tezkiye, arınma. Bir insanın arınması diyoruz. Bir insanın saf hale gelmesi, en iyi hale gelmesi diyoruz. Bu kökten gelmiş olarak. Evet. Önce kendisi. Özetleyecek olursam, bir de bunun kirletilmesi var. Ha. Kur'an'da. Biliyorsunuz bunları inşallah yakın zamanda o ayetlere geleceğiz. İnşallah. Kur'an'da. Bir insanın dediğim gibi kendini temizlemesi, tezkiyesi var. Bir de kirletmesi var. Aksi, evet. Bak. Şimdi tezkiye o zaman neyle oluyor? İmanla oluyor. İman olursa. Ha, iman olursa, salihatı işlersen kendini temizliyorsun. Tamam. Ha. Evet. O zaman zekata geçtiğin zaman bir başkasının da temizlenmesine adım atmış olacaksın. Hmm. Yani mali yönden eli cebe attığın zaman, iman vergisini vermeye başladığın zaman da ne olacak? Başkalarının temizlenmesine, tezkiyesine, iyi hale gelmesine, iyi konuma geçmesine sebep olmaya başlayacaksın. Onların suç işlemesini önlemiş olacaksın ha. mesela, değil mi? Tamam. O zaman bunu kimse istemeden. Tamam. İstemeden. Kimse istemeden, bak. Kur'an'da zekat alın, alınsın, alırlar diye. Kur'an'daki zekat ayetlerinin hepsi zekatı verirler diyor kardeşim. Verilir. Bakın bunun altını çizin. Bak Kur'an'da arayın yani, anladın mı? Sadakayı alın der, sadakayı şöyle harcayın der. Ama zekatı müminleri verin. Hep zekatı verin der veyahut da zekatı verirlerdir. Verenleri ifade ediyor, evet. Tamam. Şimdi zekat da nifak, riya vesaire hiç olamaz. Söz konusu olmaz. Oraya olamaz. Girmez yani. Girse tamam kıymet yoksa. Ve şöyle bir şey var. Sadaka, vergi, cizye Müslümanlar tarafından ülkelerindeki yabancılardan da alınır. Tamam. Bak. Evet. Tamam mı? Cizye adı altında. Cizye adı altında vergi. Öyle diyelim tamam. yani. Vatandaşlık orada vergisi de, koruma vergisi de vesaire. Onlar alınır. Kamu hizmetten istifade ediyorlar. İstifade ettiklerinden tamam. korumaları yapılmış, şu yapılmış, güvenlikleri sağlanmış vesaire tamam. falan. Onlardan vergi alınır. Tamam. Tamam. Ama kesinlikle yabancıdan zekat falan alınmaz. Çünkü iman zekat meselesi. Zekat sadece olacak. Müminlerin işidir. Tamam. Sadece müminler verir. Müminler, ben şöyle, tabii çok ayetleri var, bunları biraz tabii. sonra belki ayetlerine de değiniriz ama çok öz olarak söyleyeceğim şimdi. Buyurun. Zekat, Müslümanların iman vergisidir. Bu bir. Tamam. Ama müminlerin bir ana hedefi vardır, ana stratejisi vardır. Müminler, Müslümanlar kesinlikle bir başkasının boyunduruğu altında hayat süremezler. Bağımsız olacak. Müminler abi. Bağımsız olmak zorundadırlar. Evet. Neden? Evet. Bağımsız olmayan müminler Kur'an'da ifadeyle ki de anlatıyorum bunu. Kur'an'ın bize emretmiş olduğu, Allah'ımızın emretmiş olduğu emirlerin çoğunu yapamazlar. Boyunduruk altındakileri. Olmazsa olmaz. Ya ne kadar yani işte ya. Bunun şey olur. Şey ne kadarına izin verirlerse anca. O kadarını yaparsın yani. Hepsini yapamazsın ki. Doğru. Evet. Ve bir başkasının boyunduruğu altında olan müminler kesinlikle cihat da yapamazlar. Evet. Tebliğ de yapamazlar. Dinlerini, imanlarını mümin olmayanlara, Müslüman olmayanlara da öğretemezler. Anlatamazlar. Fırsat veremezler. O bilince de erdirilmezler. Evet. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an'da biliyorsunuz kıble hedefini koymuştur. Evet, kıble. Müslümanların ana kıblesi bağımsız bir devlete ulaşmalarıdır. Resulullah bunun sıkıntısını çekmiştir. Medine döneminde. Hem de çok çekmiştir. Evet. Medine'ye vardığı zaman biliyorsunuz oradaki şartlara göre bir federasyon kuruldu. Şehir bir koalisyon kuruldu. Tabii. Arapların değişik şeyleriyle, Yahudilerle, Bedevilerle falan ortak bir anayasayla ama çok sıkıntı çekti. Medine Sözleşmesi. Onun için değil mi? Evet. Bakın Hac suresinin 34-41. Ayetlerine bakıldığı zaman orada Müslümanların devamlı bir yurt, bağımsız bir şey oldukları zaman kendilerine gelecekleri, Allah'ın emirlerinin tümünü yapabilecekleri, hatta oradaki ifadeyle Ensarullah, Allah'ın yardımcıları olabilecekleri ifade edilir. Allah'ın yardımcıları. Bak o ifade kullanılır. Bak ne kadar güzel. Allah'ın yardımcıları ne demekti? Evliya sözcüğüyle açtıydım bunu. Ensarullah, Evliyaullah. Allah'ın insanlara tebliğ edilmesi gereken emirleri mallarıyla, canlarıyla ulaştıran müminler, salihatı işleyen takva sahipleri bunlardı. Öteki türlü takvaya şey yapamaz. Takva ancak bu şekilde olur. Tamam işte dediğim gibi bugün hani bunları görüyoruz dış dünyada gidiş gelişimizde. Evet. Bir İslami faaliyet yapacaksın, bir şey yapacaksın. Adamların kanunu tabii, uygun değil. Uygun değil, yapamaz. İsim vermiyorlar. Tabii. Konuşturtmuyorlar, üç Müslümanı bir araya getirtmiyorlar, kitabını bastırtmıyorlar, evet, kitabını anlattırmıyorlar. Öyleyse bunların yapılabilmesi için bir insanın gönlünde miktarı olmadan, bak üç kuruşluk da olur, 33 kuruş da olur, böyle kendi imkanlarıyla Müslümanların bağımsız bir hayat sürmeleri için bu devlet yaşasın, bu sayede de din iyi yaşansın, din başka yerlerinde de anlatılsın diye malından, parasından, pulundan verdiği vergiye, vergi veriş demek yani. Vermek. Onun adı zekattır. Bu zekattır. Bu zekattır. Evet, yoksa isteme isteme 40'te birini böyle mecburi öyle, veriyormuş. Şimdi, onun zekatta bak, bak sadakada nisap vardır. Sadakada var. Sadaka vardır. Hani bunu havayici asliye dedik. Bak sadakada vardır. Asliye. Yani bugün aynı kanunlarda var ya, asgari ücreti kim ödesin, kim ne kadar vergi versin, vergi dilimi vesaire falan filan var ya. Bu sadakalarda geçer kardeşim, tamam, tamam mı? Anca, ama zekatta bu geçmez. Zekatta bu şey vardır. Olursa. Yani zekatta yeri gelir, adam donunu verir yani. Mesela, anladın mı? Evet. Hiçbir şey olmasa ayağındaki donunu bile verir yani. Varını yoğunu verir yani. Aynı peygamberimizin zekata de olduğu gibi. Tamam, o mübarekler. İşte döneminde öyleydi. Onlar bunları hep öyle yaptılar. Örnek oldular. Zekat öyledir. Ama... Öyleyse Müslümanlar bağımsız devlet olabilmeleri için zekat elleri cebinde olacak. Ve Müslümanlar bunu şey yaparken zekat destekli, infak destekli, sadaka mecburiyetiyle birlikte mutlak surette, bakın mutlak surette denk bütçeli bir hayat sürmelidirler. Borca girmeyecek. Borca girmeyecek. Hele hele. Dış borç. Dış hele borç dediğin hele zaman Müslüman olmayanlara bir borç. Tabii. Anlatabildim mi? Emir alacaksınız o zaman. O Müslümanların ilk borç alıştıkları gün helak fermanlarını imzalamaları bitmiştir, demektir yani. Bitmiştir. Onun için bu çok önemli bir şeydir. Evet. Müslümanlar bu konuda devamlı yani hükümetleriyle, devlet yapılandırılmasıyla işbirliği halinde bu beladan böyle kurtulabileceklerini bilmeliler ve ona göre davranmalılar. Evet. Bağımsız olarak evet, hayat zekatın esas şeyi bu. Evet, evet. Dediğim gibi. Ve böylece bak öyle olursa kendilerini temizliyorlar. Öteki türlü yani bağımsız olmayan bir Müslüman kitle düşün. Yabancı milletlerin hani boyunduruğu altında ne kadar dini yaşayabilir? Ne kadar kendini temiz tutabilir ki? Evet. Tutabilir değil mi? Yok. Devam tutamaz. İktisadi nizamları, esnaf ahlaki etmiş nizamları vesaire, evet, onların kanunu cari, onların şeyi öyle anlatabilir mi? Onu evet, ne kadar şey yapabilir mümkün ki? Mümkün değil. Hadi bakalım. Ya. Sözde boyunduruk altında falan değiliz ama bugün gırtlarına kadar faize vesaireye bulaşmamış iktisadi İslam mimi yani şimdiki yerde ya, var mı öyle bir Müslüman yok, yani? Yok. Şimdi bunların temizlenmesi gerek mi? Bunlar zekatlı olacak işte. Evet. Şu ana kadar işte bir Müslümanların gerektir nefsi kirlenmiş konumda. Maalesef. Öyleyse bunların temizlenmesi lazım. Maalesef. Temizlenmeden de, kendilerini temizlemeden de toplumu temizlemelerinde zaten ilk önce kendini temizleyecekler, tamam düzgünleştirecekler. Zekatın ana hattı da bu kardeşim. Evet. Burada bu ifadeyi de yani imanla birleştirilmesinin şeyleri bu. Bir de deminki ayetlerde bir atladığım bir şey oldu. Buyurun. Müslümanların salihattan sonra böyle şey yaptıkları en önemli. Hatta konunun hatta 105 programdaki de değindiğim şeyde en önemli bir noktaları daha var. Bak Müslümanların amelleri Cenab-ı Hak müminleri Şura suresinde şey yaparken amellerinden bir tanesi de kendi aralarında şura olduğunu ifade ediyor. Evet. Tamam mı? İşte şura. Evet, danışma. Bak şimdi danışma diyoruz da onu da işte hep yüzeysel şey yapıyoruz. Bunu ta çok ilk bundan belki bir sene evvel falan bir kısaca bir değindim. Kısa değinmiştik. Bak evet. Şura müminin sıfatıdır bu. Bak müminin şimdi. Sıfatıdır. Tamam. İmanın yansımasıdır. Evet, evet. Müminler kendi aralarında yapacağı işleri hep şura ile yaparlar. Evet. Şura bilgili insanların, bilinçli insanların bir araya toplanıp bir konu hakkında en güzel sonucu, en güzel çözüm noktasını üretmeleri demektir. Kök anlamını ben anlatayım istersen. Kökünü de anlatayım. Onu şimdi geldi benim. Geldi evet. mi? Bal kök anlamı, evet. bak şura sözcüğünün kök anlamı, şevir sözcüğü, bunun normal şey sözcük anlamı, arı kovanlarından, taş yarıklarından, ormandaki ağaçlardaki, yarıklardaki arılar böyle başıboş oralarda bal yapar. Gidip dedi. Oralardan balı temin edip sofraya getirip bal yemek demek. Birlikte yemek. Birlikte bak. Ne kadar ama güzel bir anlam. Birlikte yemek değil. Birlikte de getirmek demek. Ha, toplamayı da birlikte. Ha, şimdi yapıyor. Esası böyle de şura sözcüğü işteş bir kalıp. Karşılıklı. Bunu işteşe getirdiğimiz zaman toplumda dedi mi ortaklaşa toplumun bilgili, bilinçli fertlerinin bir araya gelip bir sorunla ilgili konuyu en güzel çözümü yani bal yer gibi aynısı. Tamam mı? Benzetme. Tatlı yer gibi tabii. O çözümü getirip ortaya koymaları demektir. Ne kadar güzel. Müminlerin ifade. Niteliği bu. Evet. Bakın müminlerin ilk şeyde yani özellikle devlet işlerinde ana kuralları şura olmalıdır. Ve Cenab-ı Hak Resulullah'a ve şavirhum fil emridir. Onlarla istişare et. Dünya işlerinde onlarla ilgili şura yap der. Bu emri de verir. Ama bakın şimdi Müslümanlar tuhafınıza gider. Resulullah'ın vefatından kısa bir zaman sonra maalesef. Şura emrini terk şurayı terk ettiler. Maalesef. Tamam mı? Maalesef. Terk ettiler. Maalesef. Devletten şurayı kaldırdılar. Evet. Devletten şura bitti. Şura bitince de, tamam mı? Hani bundan evvelki programın başında söylediydim ya, zat-ı padişahileri mukaddes oldu. Mukaddes orada bir şura olsaydı buna izin verilmezdi. İzin verilir miydi? Tamam mı? Ona buna maalesef. İzin verilmezdi. Maalesef. Öyle bir anayasa falan da yaptırtılmazdı yani. Evet. Tamam mı? Evet. Onun için Müslümanların bu amelleri, yani iman yansımalarını bilmeleri lazım. Evet. Lafla Müslümanlık olmaz. Ben Müslümanım demekle de Müslümanlık yok, olmaz. Olmaz. Ben müminim demekle müminlik olmaz. Zaten olmaz. Müslümanlığın, müminliğin kriterlerini, ölçülerini Allah Kur'an'da belirlemiştir. O kriterlere uyanlara mümin denir, Müslüman denir. Olay bu kadar açık. O kadar. Evet. Onun için iman ve amel demek ki ayrılmazlık ilişkisi içerisindedir. Evet. İman varsa yansıması olacak. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim bu haftaki süremiz de maalesef sona erdi. Hayırlısı olsun. Çok güzel sohbet ediyorduk ama İnşallah ağzınız sağlık. İnşallah bir başka program. Çok sağ olun efendim. Hayırlısı olsun. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.